Jó estét! Régen az aput mindig bulvárral kezdtük. Utóbbi időben sajnos ez a régi szép szokásunk ez így elhomvadt. De most ezt feleleveníteném. Till Lindemannt, a Rammsteinnak az énekesét, a szexuális erőszakkal vádolják. A könyvét már nem adja ki a kiadó. A szerződést azt visszavonták. Mert hogy az történt állítólag, hogy a zenekar tagjai, azok a rajongó lányokból ilyen grupikat toboroztak. Aztán leitatták a lányokat, és Lindemann pedig kihasználta a helyzetet. Na most én először baromira... Jó, engem ez mélységesen megdöbbentett, mert egy rockstarról soha nem gondoltam volna, hogy az visszaél a helyzetével, és rajongó lányokat kihasznál. Tehát én teljesen el vagyok képedve, és mélységesen fel vagyok háborodva, de most túlmenve az én érzékenységemen és csodálkozásomon, egy rockstar ilyet csinál, így nézzük meg kicsit jobban azért ezt az esetet, hogy itt végül is mi történt. Én eddig azt hittem, hogy az erőszak fogalma az érdekes. Kiposztoltam erről egy ilyen szarkasztikus posztot, és akkor mindenki ott szarrá röhögte az oldalamon magamat, kivéve ilyen 3-4 figura, és azt mondja az egyik nekem, hogy ha én nem tudok az erőszak és a buli között különbséget tenni, már én a vicceskedő posztoló, akkor engem jobb messziről elkerülni. Egyébként ezek ilyen fiúk voltak, akik ezeket írták. Egy csaj, 3 fiú, mindegy. És akkor én így elgondolkoztam, hogy nekem lehet, hogy ilyen nagyon-nagyon rossz nézeteim, vagy elképzeléseim vannak az erőszakról. Tehát én azt úgy gondolom, még hogyha a finomabb formáját veszük, tehát a bunkóság és az erőszak határmesdjét, akkor mondjuk megfogdossa a seggüket úgy, hogy nem akarják, vagy oda megy hozzájuk, vagy beszól nekik, vagy stb. Tehát hogy az, hogy a backstage és oda mennek, és akkor... Robinak van egyébként egy jó elmélet, hogy ezek a lányok miért voltak hallatlan naívak, és mit képzelhettek? Azt nyilván a lányok úgy gondolták, hogy ők lesznek a következő Rammstein albumnak a múzsái. És az volt a terv, hogy hát gondolták, hogy hát akkor oda mennek a backstage-be, akkor beszélgetnek, elmondják, hogy ők hogy látják a világot sajátos nézőpontjukból, amivel inspirálják, megtermékenyítik Lindemannt, aki rögtön le is kicceli a következő lemez címadó dalának a dalszövegét, hogy ők valójában inspirálni akarták a művészetét. És ehhez képest alkohollal leitatta, drogokkal elkábította őket, majd rájuk feküdt. Nem egy ezek közül a lányok közül arra riadt drogos kábulatából, hogy a Lindemann rajta fekszik. Igen, ezt írja a jelentés. Igen, és hát mi más, mint erőszak? Hogy ő oda ment, és tudod, azért ment oda, hogy beszéljenek erről az érdekes, izgalmas világról. Hát vagy a Rammsteinnak, vagy például arról, hogy bizonyos Rammstein versek, azok igazából nem is dalszövegek, hanem versek, és azt tudod, hogy a goethei verselést követik. És gondolom, hogy a lányok a goethei verselésnek erről a modern, posztmodern felhasználásáról akartak értekezni. De azt se zárom ki, hogy bizonyos lányok azért érkeztek, hogy elmondják a Lindemannnak, hogy ezek a Rammstein számok bizony nagyon offenzívek. Aha. Támadóak. És némelyik erőszakos. Az agresszív hát rokkos technós veretés, aminek a peremén billeg a Rammstein érzés, ez offenzív, ez támadó, ez olyan, mint egy pénisz. Behatol a fülükön keresztül, és odabent telegecizi az agyukat. Offenzív. érted, behatol a világba és átformálja, mint a férfi. Rengeteg kérdésük lehetett volna. Miért félszemű a fekete csaj a Deutschland című klipben? Nyilván egy csomó kérdéssel érkeztek. Mert Odin, Wotan, ma már néger nő. Ugye Odin a félszemű isten, Deutschland a germán mitológiával kezdődik, aki ismeri a klipet, a rómaiak mennek a teutoborgi erdőbe, és akkor ott levágják a fejüket a germán izék, harcosok, és a vezetőjük egy fek a csaj, aki félszemű. És azt tudjuk, hogy Odin, vagy Wotan, a délgermán, az félszemű isten, itt már egy izét, tehát itt már félszemű. Tehát ilyenekről lehetett volna. Igen. Érted? Igen. És biztos, hogy azért mentek a lányok a backstage-be, mert szerintem ezeket a irodalmi és esztétikai és filozófiai és történeti vonatkozásait szerették volna jobban felgöngyölíteni ezeknek az olykor enigmatikus klippeknek. A néger csaj a fél szemével még mindig rálátott a férfi erőszakra. Lehet, hogy a másik fél szemét is ki kellett volna válni. Férfi erőszak, ő tartja a levágott fejed, bazd meg. Hát nem láttad a Deutschland című klippet? Ezt mondom, hogy a csaj tartja a római katona fejét. Nem ugyanez a néger csaj az, aki most leszámol a Lindemannal? Meg a... Ja, hogy a metaforikus értelmében? A metaforikus értelmében. De az Odin, te. Hát, ha Odin, ha nem Odin, most a néger csaj bosszúja, az, ami zajlik. Értem. Tehát, értem, lefordítom Robinak a virágnyelvét. Azt akarja sugallni számunkra, hogy a Vogue megtalálta végre azért is a Lindemannon keresztül a Rammsteint. Nekem egyébként... Igen, és ez erőszak. Erőszak, mert visszaélt a gazember Lindemann. Ez egy MeToo esemény. Amúgy. Így van. Ez egy MeToo esemény. Visszaélt azzal, hogy ő híres. Azzal, hogy ő ismert, azzal, hogy ő kultikus, azzal, hogy ezek a csajok már korábban is, gondolom, a seggüket a Rammsteinre rázták, ezáltal hát ő, hogy úgy mondjam, előnyös pozícióból csajozik. És ezek a csajok nem bírtak nemet mondani az alkoholra, amikor a backstage-ben megkínálta őket. Nem bírtak nemet mondani a drogokra. Azt gondolták, hogy na, ezt a drogot még eldrogozom, mert látom, hogy a rockstar így tud lelazulni. Aztán majd jöhet a beszélgetés Goethéről, meg a strófákról, tudod? De a drogoktól elkábult, majd arra ébredt, hogy ez a rockstar, ez ráfeküdt, és a faszád belerakta. Fölülről, tudod? Úgy, ahogyan nem kéne szexelni, úgy, ahogyan nem emancipatorikus. Az emancipatorikus szex az... nem fölülről. Tehát nem a férfi nem ráfekszik a nőre, mert most elnyomja. De most a missionárius pózt kritizálod, mint elnyomó pozíciót? Nem tudom, hogy miért hívjuk missionárius póznak, a missionáriusok így basztak. Ez a neve, nem tudom. Na de igen, tudom. De szabadjon ez lett a neve. De szabadjon föltenni a kérdést, hogy nem miért lett ez a neve. Nem tudom az etimológia. Na igen, én amikor ezt hallom, hogy missionárius póz, hát lehet, hogy a missionáriusok így basztak, lehet, hogy ez volt a misszió. Lehet. Feküdj rá is, baszd meg. Lehet, Robi. Mindegy. Lényeg, hogy a misszió, ahogy te hívod, a misszionárius póz. Én így tanultam általános iskolába a szexuális felvilágosító könyvbe. Én nem tudom, hogy kinek... Amit kivettem az isaszegi nagyközségi könyvtárból. Én nem tudom, hogy kinek marad meg az erekciója, amikor kúrás közben eszébe jut, hogy ez a misszionáriusok póza. Hát egy inkvizitornak. Egy inkvizitornak lehet, hogy még meg is keményedik a fasza ettől, igen, a gondolattól. Igen, de... igen. Másrészt, Robi, veled soha nem történt meg, hogy egy csaj téged megerőszakolt, és így magára húzott misszionárius pózba? Hogy én feküdjek rá? Magára húzott, a lábával átkarolt, és megerőszakolt. Ilyen veled soha nem történt meg. Nem. Tapasztalatlan nem, vagy. Nem. Nem. Tapasztalatlan vagy, nem tudod, mi az, hogy bevezetik a szerelem tudományába. Én mindig összetudtam magamban gyűjteni az önérzetnek, még az alkoholnak és a drogoknak a kötfüggönyén keresztül is, mert bedrogoztak ezek a nők, mielőtt rám csavarodtak volna a hosszú combjaikkal. Aha. Összegyűjtöttem a tudatom mélyéről az ellenállásnak az erejét, és a kifejezésre juttattam, hogy Hú, kedves hölgyem, álljon meg a menet! Nem ezért jöttem. Arról volt szó, hogy matek leckét írunk, vagy valami ilyes. De tudhattad volna, hogy ezek csak azt akarják. Érted? Naív voltál. Nem készültem spanyol inkvizícióra, hogy úgy mondjam. Hát igen, spanyol csizmára. Figyelj! És egyébként... Na, szóval, hogy az emancipatorikus szexnek a lényege, hogy nem szabad ráfeküdni a nőre, mert azzal elnyomod. Hát tulajdonképpen leképezed a szexuális aktusban azt az elnyomást, amit amúgy a társadalom, a történelem, a patriarhátus, szokták mondani, hogy a feministák szava a kultúrára az, hogy patriarhátus, amivel a patriarhátus terheli őket történelmileg. Hát ugye a nőknek a helyzete eleve ez, hogy rájuk nehezedik a történelem terhe, és fasszal bassza őket minden percben. De várjál. Ezért nem tudnak, tudod, valójában ez az üvegplafon, ez az, amin nem tudnak áthatolni, ez egy valójában egy férfi, vagy hát úgy is lehet mondani, hogy a légnyomás. Az ég atya. Rájuk a nehezedik. Mitológiából indulsz ki, de ez csak az indoeurópai fasiszta mitológia, bocsánat. Egyiptomban délen, ott fordítva volt, ott Geb volt a főisten, a földisten, és Nút az égistennő, és az égistennő borult rá a földistenre, és úgy közösültek. Láttam ilyen képeket. Tehát az emancipatorikus. Az emancipatorikus. Egyiptom volt. Emancipatorikus. Az egy nagyon toleráns haladó korszak volt. Igen. Így van, az... így van. Na, visszatérve... Na, szóval, hogy az a lényeg, hogy ne feküdjél rá, mert elnyomod. És ha elélvez, annál rosszabb, mert összekapcsolódik az agyában a kétféle inger. Az elnyomás, hogy rajta fekszik egy férfi és elnyomja a gravitáció erejével, plusz az elélvezés. És tudod, az orgazmus receptorok összekapcsolódnak, tudod, az elnyomatás, megaláztatás. Tehát olyan neurális kötések jönnek létre, amelyek ilyen egyben kulturális mintává és gondolkodásmódbeli mintává is. Abszolút, és a jövőben az ilyen nő már nem is fog tudni úgy elélvezni, ha nem alázzák meg. A megalázás meg az elélvezés összekapcsolódik. Igényli, hogy megalázzák, és ezáltal a társadalmi neme gyakorlatilag férfi lesz. Ja. Hiszen a probléma részévé válik, az elnyomásnak az intézményévé válik maga a nő. Érted? Már maga az elélvezéshez neki arra van szüksége, hogy elnyomják. Hát a patriarhátus szajhájává züllik. Igen. Ezáltal. Tehát ráfeküdni nem szabad. Hanem oldalról kell kúrni. De nem hátulról, mert azzal megalázol. És a megaláztatás az nem jó, ha összekapcsolódik az elélvezéssel, hanem oldalról, te szemből. Vagy a nő legyen felül. Az a legjobb. Mert az olyankor nem elnyomja a férfit, hanem a helyére teszi. Tehát az a férfinak szánt hely a teremtésben, az ott van alul. És a női az van ott fölül, ahogyan még Egyiptomban volt. Figyelj, a szocializmusban kiadott ilyen szexuális ismeretterjesztő, ilyen oktató, nevelő célzatú könyvek. Volt egy, nem tudom már címek, NDK-sok előszeretettel adtak ki ilyeneket, és volt szintén valami német szerző, de még a 20-as években írta, de megjelent a szocializmusba, és az írja azt, hogy tisztálkodjunk le, meg mit tudom, és a nők is, mert azt mondja, hogy a nemi szervnek a szagát, azt mondja, csak az ilyen brutális és elállatujasodott férfiak kedvelik, és akkor így én magamra, így tudod, így ez a mindennek gondoltam volna magam, csak nem brutálisnak és elállatiasodott. Ezért érdemes olvasni. Ez az. Nagyon sok mindent kurva nem tud az ember önmagáról. Isten bizony, valahonnan kifogom ezeket kukázni, csak kidobtam őket, az a baj, érted? Mert érdemes lenne ezt újra elolvasni, mert tutira veszem, hogy a 21. század derekára ezek a könyvek megint menők lesznek. Fogadjunk? Mint amikor a Félelm és reszketés Las Vegasban című regényben és az abból készült csodálatos Terry Gilliam filmben a Raoul Duke a Dr. Gonzóval ülnek bent a rendőr továbbképzésen a Las Vegas-i hotelben, ahol előadják azt, hogy milyen a drogos, és hogy a drogosnak állandóan spermafoltos a nadrágja, mert állandóan magához nyúl, és a ragudjuk, lenéz, és ott a spermafolt a nadrágára ragudjuk. És kínosan elkezdi ízélni kivakarni. Lekapargatni. De azonnal igen. Magára ismer. És hát így jártál te is. Így jártam. Szóval, hogy a... eleve a fasszal baszni. Most, mert önmagában, tudod, a Lindemann az sokszorosan elkövette a bűnt. Mert ugye eleve visszaélt azzal, hogy ő híres, ezek a csajok meg nem voltak híresek. Hát már eleve nem egy egyenrangú helyzetben. Ezt magyaráztam, így van. Tehát, hogyha valaki híres, az csak erőszakolni tud, kivéve, ha egy másik vele egyenrangú hírességgel jön össze. Vagy? Mert a hírnév automatikusan egy hatalmi pozíció, a hatalmi pozíció automatikusan visszaélés, ergo erőszak. Igen. Vagy, hogyha olyas valakivel kúr, aki nem ismeri. Hát hiába híres. Ja, ő, mint áruhába. Te? Igen, akkor nem ismeri fel, vagy... A középkorban, meg az ókorban ezért mentek ki a királyok, meg a hercegek áruába, a bordélyba, meg az... Nem akartak erőszakot tenni. Így van. Emancipatorikus. Kiszöki, kérted a herceg a... Na, tehát az, hogy önmagában az, hogy ráfekszel, önmagában az, hogy a híresebbként fekszel rá, önmagában az, hogy drogoztok, mondjuk, érted? Mert a saját testével a Lindemann azt csinál, amit akar. De hát bedrogozza azokat a felnőtt nőket. Kábítószerezésre vette rá őket. Rávette. De rá tudod, világos, hogy felnőttek, de nem felelősek önmagukért, mert hát a rockstárnak a hírneve meghajlítja az akaratukat. És áldozathibáztató vagy, hogyha azt mondod, hogy miért mentek a színfal mögé. Igen, hát nyilván nem azért, hogy megerőszakolják őket. Hanem, hogy a Goethe-i verselésről hát, hogy inspirálják a művészt. Igen. Így van. Azt tudod, azt várták, hogy a művésszel egy nagyot beszélgetnek, 6-an vagy 8-an, érted, de hogy a művész az majd érezni fogja, hogy ki az, akinek a impulzusai igazán tovább tudják őt lendíteni a művészi fejlődésében. Megadja a telefonszámát. Igen, és akkor a jövő héten sétálni fognak egyet a Genfi tó körül. Ez volt a terv. Igen. És lett belőle ez a, tudod, ez a bocskos drog, a bocskos alkoholos kábulat, és az, hogy ez beléjük rakta a faszát. És arra riadtak, hogy ő rajtuk fekszik a rockstar, és kúrja őket. Képzeld el. De hogy most ezt előadott, tényleg undorító vagy. Iszonyatos. Hát és a, és de önmagában az, hogy fasszal megbaszol egy másik emberi lényt. Érted? Hogy a te faszod nem hogy egyszerűen behatol a világba, mert ez már önmagában etikátlan, egy nőhöz képest, amelyik hát, hogy mondjam, nem... Tehát akkor is megbaszod a világot a fasszal, amikor nem baszol amúgy, meg nem is erektált a faszod, hiszen azzal, ami a faszod, kiszorítasz a létezésből egy teret, az meg ott a világ meg van baszva fasszal. Egy nő mennyivel etikusabb? Amelyik azt mondja, hogy nem baszok, sőt, még bennem van egy fasznyi űr, ami által, hát, baszki, tulajdonképpen egy lehetőség, hogy abba egy fasz kerüljön. De nyilván nem azért, hogy bedrogozzál, bepiáltassál, és főleg rockstárként rám feküdjél. Na. És szóval, hogy maga az, hogy a másik emberi lénybe te a faszodat belerakod. Már hányszor kell ezt elmondanod, baszdmeg? És az neked, de hogy az neked, nem akkor is ott valójában... Ezt tovább hallgatom. Valójában arra szolgál a másik emberi lény, hogy dörzsöl, beledörzsöl, tudod, addig, ameddig izgat téged. Érted? És erre használd a másik emberi lényt, amelyik tele van ideákkal, álmokkal, vágyakkal, amelyik szeretni, és sírni. Akkor te belepetézel, mint igen, az igen, és egy belerakod, és arra jó neked, hogy a faszodat belever, tudod? És aztán, amikor meg kielégültél, tudod, kiveszed a faszt, és belerakod a barátnőjébe, tudod? Undorító! Akkor nem is azért kellett neked, mert őt szeretted, hanem csak baszni. És a barátnője is jó. Ez a minden sérelmek koronája. Mert a, tudod, a barátnőjét nem ezért hozta. A barátnőjét azért hozta, hogy a rockstar ne a barátnőjét bassza, nem őt. És most a barátnőjét is megbassza. Na, a, most a kurva, me too. Me too. Igen. Szóval figyelj, arra is gondoltam, hogy ez már a császárság? Vagy ez még a forradalom? Nem. Ez már a császár, ez már a Waterloo, baszki. Ez már a Waterloo. Mert a Puzsér, a múltkor nem értették, hogy a Puzsér hogy a jó Istenbe hozza össze, a Plátonnál is megverselt, már miket mondok, a Plátonnál is leírt folyamatot. Jelesül, hogy a görögöknél, a rómaiaknál, aztán a francia forradalom alatt, majd a bolsevik forradalom idején, de máshol is nagyon hasonló történeti minták ismétlődnek. Van a forradalom aztán kitermeli a saját ellenforradalmát, privilegizáltak jutnak hatalomra, a baloldalból önmagából jobboldal lesz, majd átalakul egy önkényuralommá, császár, diktatúra, császárság, és aztán bukik az egész. És akkor most erre gondoltam, hogy a Rammstein, te a Beatles-t hoztad föl, hogy szerinted a popkultúrában, meg a zenében is megvannak ugyanazok a mintázatok. Ezt sokan nem értették, és aztán tőlem kérdezték, és mert söröztem volna, és mondtam, hogy menjetek, kérdezzék meg a Puzsértól, de nem mertek oda menni, mert te éppen beszélgettél. Te se értette, valami csajjal beszélgettél, és utána mi történt, amit nyilván az előbb elmondtál. Semmi nem történt, semmi nem történt. Beszélgettek. A verslábakról beszélgettünk. Na, szóval, így van, és, így van. És a, már na. Pöskiceltem a fejemben a beszélgetés közben a következő nagy koncepcióalbumomat. Teljesen világos. Semmi olyan nem történt egyébként. Nem is gondoltam volna másra. Ez a te fantáziád. Így van. Na. Semmi ilyesmi. Figyelj, és nem értették, hogy, hogy ezek a mintázatok, ezek hogyan jó Istenben jelenhetnek meg a zenekaroknál. És akkor most előjön ez a Lindemann cucc, tudod, Rammstein egy nagyon érdekes, izgalmas új formáció volt. Nekem ez egyetlen olyan német együttes, lehet, hogy vannak ilyen ismeretlen réteg együttesek klubokban, de az ismertebb zenekarok közül. Sőt, a német kultúrában talán az egyetlen nem, a rendszerváltás utáni német kultúrában, ami valamilyen módon hitelesen reflektál akár a II. Világháború szerepre. Ugye? Tehát a Rammstein nagyon merész. Rammstein, nagyon merész. A Rammstein az elszámol a múlttal. Elszámol. Így van. Szembesít, elszámol. És nem csak a Deutschland című számban, csomó minden van. És a... Maga a Rammstein-ség kőkemény reflexió német. A... Erre német. A német porosz szellemre. Az egész német történelem. Egyébként kurvára német zenekar a szó mindenféle értelmében. Na, és akkor ez egy új szerint... De nem arra a katolikus, bocsáss meg, nem arra katolikus... A protestáns nácira, így osztrák, gondolsz? Igen, osztrák meg bajor, katolikus élveteg németségre, hanem arra az északi, protestáns, luteránus, poroszos németségre. Igen, az Odin, a Votán. Igen. Ahol már négernő a Votán. Na, visszatérve, figyelj! És akkor tulajdonképpen az volt a forradalom, érted, fölfutottak, sztárok lettek, kicsit már olyan kommercializálódtak is, császárság, és akkor most volt a trónfosztás? Most volt a trónfosztás, mi? 1984 című Orwell regényben a szex az ugye bűn. Így hívják, hogy szexbűn. Ugyanis a szexuális energia az nem arra való, hogy eltékozold a másikkal a élvezet mezején, ahol ugye Winston és Julia kúrtak, hanem arra szolgál, hogy becsatornázza az állam a Óceánia elleni háborúba. Hát vagy az, a Kelet-Ázsia ellen. A Kelet-Ázsia. Ez... Tegnap még Óceánia volt, bocsánat. Mindig is Kelet-Ázsia, bocs, mindig. Tehát ez, itt arról van szó, hogy nincs magánerkölcs, hanem a magánerkölcs az a közerkölcsnek a szerve, a tulajdonsága, a jellegzetessége. A magánerkölcs, tehát nincs hova elvonulni a politika elől. Nem ez történik éppen? Olyan kurva nehéz meglátni ebben az esetben, ebben a szexbotrányban, vagy MeToo botrányban a 68 ellenességet, a szexuális ellenforradalmat? Amikor a politika elől nem lehet elvonulni, nem hogy a backstage-be vagy a hálószobába, hanem egyáltalán sehova, mert bármit teszel a magánéletedben, annak van politikai vonatkozása, politikai jelentése, azzal te az osztályharcban ide vagy oda állsz. De nem abban az osztályharcban, ami a tőke és a munka között feszül. A világért se. Ilyen tévedést nem követünk el még egyszer. Hanem abban az osztályharcban, ami a szexuális és etnikai kisebbségek, illetve a szexuális és etnikai többség között húzódik. Ez egy új tengely. Egy olyan tengely, ami kapitalizmusban áll. Gyarmatosításnak nevel. Gyarmati. Tudod? Tehát a genderizmus, vagy ami ugye nem létezik, nevezzük azt, hogy a nonbináris filozófiák, azok a gyarmatosítással és a gyarmati gondolkodással is foglalkoznak. Hát igen, és a gyarmat az törvényszerűen a nő, a gyarmattartó az meg törvényszerűen a férfi. És akkor Afrika és a gyarmatosítás az meg a ráfekvés. Igen. Aha. És a gravitáció. Mi és ebben a gravitáció? A tudomány is. A gravitáció a patriarchátus. Nem olvastál Donna Haraway-t. Tudod ki az? Ő már a 70-es, 80-as években kezdte ezt a dumát, hogy maga a tudomány az egy fallokrata dolog, mert hogy a tudósnak az egy hímnemű dolog, hogy a megismerő értelem behatol a természetbe. Fasszal! És hogy milyen metaforákat használunk, amikor például ilyet mondta, hogy a farkasoknál az alfa hím. Ez az emberi társadalmi viszonyoknak a rávetítése a farkasokra, mert a farkasok köztudottan feministák. És nem csak a farkasok, a medvék is, nagy ragadozók, nem is a ragadozók, mert az is egy hímsovinista valami, széttépi az áldozatot, erőszakkultus, stb. Na mindegy, egyébként most itt röhögtök, Donna Haraway. Csányi Vilmos szegény, hát az totál ki volt tőle akadva. Azt mondja, egy szélső balos szörnyeteg. Voltam egy ilyen vitán a 90-es években, ilyen balos szociológusok vitatkoztak a Csányival, mert hogy az etológia meg ez, az mind náci dolog, tudod? Etológia, szociobiológia, az náci dolog. Azt mondja egy ilyen balos szociológus, hogy lehet eleve biológusnak lenni? Tudod, az már eleve Mengele, bazd meg. Vágod? Érted? Hát ebből kiindulva, hogy két nem. De az egész biológiát... De az egész fai, nemi, érted, rossz konnotációk, rossz áthallások. Na, szerintem a Tillemannal végeztünk, nem? Vagy még mindig akarod? Nem, még egyszer elmondtad, nem, hogy beletömi a faszát. Nem mi végeztünk. Megyek megnézni a lovamat. Na, van egy másik témánk, Robinak jó gondolatai vannak körül. Az a címe, hogy ördög lakat. Én az ördöglakatról eddig azt tudtam, hogy az olyan játék, amit a kislányomnak is vettem, hogy úgy ki kell szedni a hangvillát a izéből, kottából, szóval ilyen formákat, tudod, ilyen geometrikus formák, meg ilyen érdekes izék, és akkor szét kell szedni, össze kell rakni, és akkor vannak mindenféle ilyen csavarok benne, ilyen logikai, kreatív játék. Nekem, én úgy tudtam, hogy ez az ördöglakat, vagy nem? Az ördöglakat az, amit a szülő vesz a gyerekének, de nem azért, hogy kirakja, hanem azért, hogy ne rakjak ide, el legyen vele. Addig tudod, van az a mondás, hogy marad a gyerek, ha játszik. Hát valami, kell találni egy olyan játékot a gyereknek, de tudod a rossz ördöglakat, amit a gyerek kirak, aztán azt mondja, hogy hát ez volt az ördöglakat, ezt kiraktam, akkor most foglalkoztas, apa. És akkor tudod, vagy adsz neki egy másik ördöglakatot, vagy hát akkor tényleg, hogy mondjam, a gyerek igényeit kell kielégíteni onnantól. De ha olyan ördöglakatot adsz neki, amit a gyerek nem tud kirakni, akkor az állandósít egy olyan helyzetet, amiben a gyerek nem az szülőt baszkurálja, hanem az ördöglakatot. Na, most ennek a társadalomnak is van egy édesapja. És hát ennek a magyar társadalomnak az édesapja is vett a magyaroknak egy ördöglakatot, hogy azzal el legyenek, hát ez 13 éve elég jól el is vannak vele. Hát ez az ördöglakat, ez a magyar alkotmányosság és jogállamiság, ami formailag teljesül, tartalmilag meg hát nem. De formailag meg hát igen. Mi az ördöglakat? Az ördöglakat az az, hogy ez a rendszer, ez legitim. Nem pusztán azért legitim, mert a magyarok többsége már azonosul vele. Ez már a legitimitásának a következménye. A magyarok többsége nem azért azonosul ezzel a rendszerrel, mert a rendszer legitim, hanem azért, mert a rendszer leválthatatlan, és bármilyen rendszer két vagy három vagy négy cikluson keresztül tartana Magyarországon, a magyarok meghódolnának annak a rendszernek. Mert belátnák, hogy ez a rendszer most már azonos Magyarországgal. Ahogy a Kádár rendszer is azonos volt Magyarországgal, előtte meg a Horthy rendszer volt azonos Magyarországgal, előtte meg a Ferenc József rendszere volt, előtte meg a Mária Terézia, már akkor is a magyar rendek az életükkel és vérükkel fizettek. Vitamet sanguinem. Figyelj! Még mielőtt folytatnád az ördöglakatot, mert ez egy kicsit bonyolultabb, mint amilyen az ördöglakat maga, nekem van egy dilemmám. Ahogy most felsoroltad ezeket a rezsimeket, meg kurzusokat, vissza egész a 18. századig, bennem két koncepció viaskodik egymással. És most semmi szarkazmus nincs. Az egyik, mindig azt szoktam mondani, hogy a politikai elitet a magyar társadalom termeli ki, ennél fogva áttételesen ugyan, közvetve, de az adott kurzust is a társadalom hozza létre. Tehát itt nem az a probléma, hogy jaj, a magyarok miért tűrik az Orbán rendszert, ezt a sok között, és nem szavaznak az ellenzékre, azért nem szavaznak az ellenzékre, mert azok hülyék, bénák, már ezerszer bebizonyították a alkalmatlanságukat. Tehát ez szerintem egy rossz megfogalmazás, rossz szóhasználat, rossz dilemma. A magyarok, tehát nem az a kérdés, hogy Orbánra szavaznak, és miért nem szavazzák le, hanem eleve miért nincs ellenzék, azért, mert a magyar társadalom nem termelte ki, nem hozta létre. Nem arról van szó, hogy vannak a pártok, azaz van a politikai elit, és vele szemben ott áll a magyar társadalom, ami a politikai elit valamely csoportjából választ. Tehát nem arról van szó, hogy a politikai elit külön van a magyar társadalomtól, hanem a politikai elit és a magyar társadalom szerves egységet képez, mert a politikai elitet azt a társadalom hozza létre így önmagából. Aztán látszólag ketté szakad népre meg elitre, de valójában egy szerves egység az egész. És a kérdés itt az, ugye, hogy hát az Orbánékat, a NERT hozta létre a magyar társadalom. És nekem egyébként meggyőződésem, hogyha Orbán meg se született volna, és Fidesz föloszlott volna, vagy mit tudom én, mi lett volna, akkor is egy NERT-szerű cucc lett volna, csak más stílusban. Valószínűleg nem stadionok lettek volna, meg mit tudom, nem felcsút lett volna az űrkikötő, hanem egy másik hely, mint a Gyurcsány lett volna, a pápa lett volna az ország fővárosa. Mit tudom én, szóval értitek? De egy NERT-szerű képződmény, mert ez a magyar társadalom. Nos, ez az egyik, és viszont most, ahogy mondod ezt, az viszont egy olyat feltételez, amit szintén el szoktam mondani, és most jöttem rá, hogy önellentmondó dolgokat képviselek. Pontosabban nem. Két egymással ellentétes koncepciót képviselek automatikusan. Ez az egyik. A magyar társadalom szerves egységet képez az elittel, mert maga termeli ki az elitet, maga termeli ki a saját elnyomóit is. Érted? A másik meg az, hogy a magyar társadalom, amit szintén el szoktam mondani, most jöttem rá, hogy kurvára ellentmondó a kettő, inkompatibilisek egymással a két nézet. A másik az, hogy a magyar nép az megmaradt jobbágynak, ami alatt azt értem, hogy alattvalónak, bérlőnek, aki nem érzi magáénak az országot, birtokának, tulajdonosának, gazdájának, csak bérlőnek, és mindig a külső hatalom kényétől függ. És a külső hatalom az egy birodalom, de a saját elitje is külső. Érted? Tehát aki nem képvisel szerves egységet, a nemesség nem képviselt a jobbágyokkal egy szerves egységet. Bizonyos értelemben külső. Na most itt az a dilemmám, hogy melyik az igaz, baszki. Érted? Az elitet a társadalom termeli ki, mert egy organikus egységről beszélünk, aztán persze elidegenedik tőle, az más kérdés. Vagy pedig a magyar népe mindig is meghúzta magát, mint kvázi idegen, mint kolónusz, mint bérlő, mint jobbágy, és mindig is a saját elitjét is, és az idegen hatalmat is egy külső Isten csapásának élte meg. Amit el kell viselni, amivel ki kell egyezni. Hát most ők a kánok, ők az urak, érted? A Verbőci a hármas könyvében már kihirdette, hogy a magyar parasztság, úgymond jobbágyság, nem tartozik a magyar nemzethez. Ja. A nemesség képezi a magyarságot. A hungarus. A magyar szót nem használtak. Ezt jelentette. A hungaruszt ezt jelentette. Tudod? Egyszer beszéltem erről, hogy a magyar meg a hungarus nem ugyanaz. Akármilyen fura is. Na. Szítjákat mond meg hunokat. Azt a szót, hogy magyar nem használja. De a magyar nemzet, a nemzet valójában a nemességet. A politikai nemzet. Nemességet. Nem a, van az etnikai nemzet, az a magyar. De van a politikai nemzet, az a hungarus. Orbán Viktor visszavezette a nemzetnek az 1848-as jelentését, a nemzetnek a Verbőci féle jelentéséhez. Kvázi. Ezt mondjuk kikérné magának, pedig így van. Igen, ezzel kikérné kvázi magának, egyetet... mivel így van. Igen. Itt azért talán van egy összefüggés. Igen. Na, visszatérhetünk az ördög lakatra. Amikor azt kérdezett, hogy miért nem szavaznak a magyarok az ellenzékre? Hát miért nem szavaznak, teszik fel az Újlipótváros, hát most már az Újlipótvárosnak is nagyjából a kisebb részében ezt a, mert az Újlipótvárosban sincs többségben ez a nézet, vagy ez az értetlenség. Miért szavaznak a magyarok Orbán Viktorra meg a Fideszre az ellenzék helyett? Hát azért, mert a magyarok megértették, hogy mi az ellenzéknek a helye és a szerepe a politikában. Az ellenzéknek az a funkciója, hogy alkalmatlan legyen. Az ellenzéki politikusok azért kapják a fizetésüket, mert alkalmatlanok. Ezzel így válnak a rendszer hasznos részévé. A nemzeti együttműködés rendszerének szerves eleme, nélkülözhetetlen eleme az ellenzék. Abszolút. Ha nem lenne, az is destabilizálna a rendszert, meg ha alkalmas lenne, az is destabilizálná a rendszert. Ahogyan a rendszert az stabilizálja, hogy a fideszes káderek, a fideszes döntéshozók, a fideszes fejesek, nem a szavazógépek a parlamentben, hanem a tényleges miniszterek, meg górék, azok kompetensek, de nem túl kompetensek. Sosem lehetek kompetensebbek annál, mint amennyire lojálisak. Ez a lényeg. Hogy ugye ez két grafikon. Az egyik a kompetencia, a másik a lojalitás. Na most az a lényeg, hogy a kompetencia sosem haladhatja meg a lojalitást. De az jó, hogyha mondjuk egy... Van a kompetencia görbe, meg van a lojalitás görbe, és a lojalitás görbe egy ilyen, nem tudom én, 3 centivel a kompetencia görbe fölött görbül. Az ideális. Ez persze nem zárja ki, hogy valaki nagyon kompetens legyen, de ahhoz még lojálisabbnak kell lennie. A kompetenciához itt lojálisnak kell... Nem baj, ha alkalmatlan vagy, mondjuk hülye vagy, mint a faszom, akkor tudod, kevesebb lojalitás is belefér, nem kell annyira demonstrálnod, mert attól nehezebb megijedni a sekhülye kádertől, mint az alkalmas, kompetens Lázár Jánostól, aki ilyen nagyon szórakoztató és elragadó kormányinfókat tart, olyan kormányinfókat, hogy már jóformán már-már az ellenzéki újságírók is élvezik. Na ilyenkor Orbán Viktor elkezd szorongani. És olyan, ilyenkor megkínálja Lázár Jánost a tenisz szövetség vezetésével. Te, ez durvább formában a sztálinizmusban nem így történt, volt, hogy... Pontosan, tudod, az történt, hogy Lázár János kompetensebb lett, mint amennyire lojális. Na és ez kurvára nem fér bele ebben a rendszerben. Igen. Na, hát hogy ahogyan a fideszes káderek a kompetenciájukkal szolgálják meg a megélhetésüket, úgy az ellenzéki politikusok meg az alkalmatlanságukkal szolgálják meg a megélhetésüket. És sokféle alkalmatlanság meg van engedve. Ezért is nagy szabadság van Magyarországon, az ellenzéki politikusok sokféle alkalmatlanság közül választhatnak. Van az a típusú alkalmatlanság, hogy hát ez a fénymásolt papírokkal buszon motyogó, kicsit bolond, félig hajléktalan politikus vagy. Valójában ez a leghitelesebb. Tehát ez a legjobb, amit az ellenzéki mezőny ki tudott termelni ilyen magából. Ilyen a Hatházi Ákos. Hát igen, a Márki-Zay Péterrel igen, kapcsolatban igen. is van egy ilyen érzésünk. Igen. Ő ábrándos tekintetű, igaz hitű, az ilyeneknek meg van engedve, hogy ne hasonlítsanak a Gyurcsányra. Mert ők annyira inkompetensek, hogy autonómak lehetnek. Az országot úgyse bízza rájuk senki, aki a baszta meg a saját két méteres körzetében ellát, az már nem szavaz rájuk. A másik fajta alkalmatlanság az az, hogyha kvázi Gyurcsány vagy. Mostanra a nemzeti együttműködés rendszere kitermelte a Gyurcsány klónokat, a Gyurcsány ezáltal pótolhatóvá vált. Már nem szorul a rendszer a Gyurcsányra. Ha Gyurcsánnyal történne valami, mondjuk elhalálozna, az Isten óvja meg Orbán Viktort ettől, természetesen nem kívánunk rosszat, de ha valamilyen rettenetes baleset történne, a rendszer már fent tudna maradni, mert a Gyurcsány mint mém, a gyurcsányság, az örjöngő ágálás minden és bármi ellen, és a bármivel asszociatív viszonyba hozott fasisztázás, meg fasizmus, kivéve a szemkilövetésekkel, mert hát az demokratizmus, de azon kívül bármivel való... Csekatka az Gyurcsány? A Csekatka az Strasbourgban, meg Brüsszelben van. Az a Csekatka az nem a magyar, olyanban az értelemben nem a magyar politikához tartozik, értem, mert nem hazai, nem hazai képviselő, ja. hanem ő kinti. Én úgy gondolom, hogy a Csekatka, a Donát Anna, meg az Újhelyi, az mérsékelt mértékben Gyurcsány, vagy hogy mondjam, nyomokban Gyurcsányt tartalmaz. Aha. Ahogyan a csokoládé mogyorót. Tehát a Gyurcsány allergiások ne fogyasszák, mert allergiás rohamuk lehet, de aki nem allergiás a Gyurcsányra, az azért el tudja fogyasztani. De ha Magyarországon vagy ellenzéki politikus, parlamentben vagy szószólója az ellenzéknek, akkor erősen ajánlott, és meg is akarsz ebből élni évtizedeken át, hát legalábbis erősen ajánlott Gyurcsány-szerűvé válnod. Erről maga a Gyurcsány gondoskodik, aki annyira karizmatikus vezetője az ellenzéknek, hogy ő hozzá képest, hát nagyon nehéz labdába rúgni, és gyakorlatilag egy olyan versenyt diktál, amiben gyurcsányabbnak kell lenned ahhoz, hogy őt legyőzd. Tehát már nem másfajta kommunikációval hívják ki a Gyurcsányt, hanem egyszerűen csak gyurcsányabbak. És a Gyurcsány ezt hallatlanul élvezi, mert már a saját gyurcsánysága már kevésbé szárny, inkább egy lehúzó erő, inkább egy nehézség az ő számára. Ennek megfelelően ő szereti ezt a nyugodt, konszenzuális, ő hozzá képest már Jakab Péter, egy Tordai Bence, egy Szabó Tímea, hát ő nála már lényegesen gyurcsányabb. És ilyenkor a Gyurcsány tudja azt mondani, hogy ho-ho-ho-ho, álljunk meg, barátaim. Azért gondoljuk ezt még egyszer végig, tudod? És akkor az a reformindulat, ami az ő gyurcsányságának a védjegye volt, ez már nem az ő, ő már a nyugodt, ő már a fontolva haladó. Értjük, aki... szörnyű, az na, meg, szörnyű. Ő... Figyelj, a Lindemann jobb volt. Na, ördöglakatot akarunk. Ja, hogy ez maga az ördöglakat? Nem, az ördöglakat az a rendszer legitimitásában áll, meg a Gyurcsány szerepében. A Gyurcsány megértése nélkül nem érthető meg maga az ördöglakat megértése nélkül nem rakható ki, vagy nem oldható fel. Te nekem azt mondtad a múltkor, hogy azt nevezed ördöglakatnak, amikor a jogot kijátszák a jó ellen. A joguralma ellen. A jog kijátszása a joguralma ellen. Ezt a rendszert jogászok alkották meg. Jogászok azzal a céllal, hogy a joguralmát felszámolják, de a joguralma felszámolásának minden lépése jogszerű legyen. Ez az ördöglakat. Értem, hogy valójában létrehozol egy önkényuralmat, de az önkényuralomhoz vezető minden lépés jogszerű. A jog betűje szerint. Tehát itt nem arról a jog, van szó, hogy kicselezed a jogot. Nem a jog szelleme szerint. Úgy van, hogy a jog betűjét kijátszod a jog szelleme ellen, a jog betűjének a érvényét kijátszod a jog szelleme ellen, kvázi a jog betűjének megfelelő minden lépésed, de végül eljutsz egy olyan állapotba, egy olyan önkényuralomhoz, amiben már a jog helyett a kegy érvényes, de az is jogszerű, mert az is le van papírozva. Tudod, van az a mondás, hogy megoldjuk okosba. Ez a rendszer maga a megoldjuk okosba. Mit jelent a megoldjuk okosba? Csalunk, de nem csalunk. A megoldjuk okosba azt jelenti, hogy kijátsszuk a jogot, de nem lehet minket rajta érni, mert minden lépésünk jogszerű. Tehát van egy joghézag, és mi a joghézagba befurakszunk. És a joghézaggal visszaélünk, és kijátsszuk a jogot a joguralma ellen. Ennek megfelelően ezt a rendszert csak választáson, törvényes módon az általa diktált jogi keretek közt lehet kihívni, úgy meg nem lehet kihívni. És az ördöglakat bezárul. Az ördöglakat másik tulajdonsága, mert ez ugyanaz az ördöglakat, hogy a rendszer nem váltható le semmire, ami meghaladja, csak arra, ami megelőzi. Tehát, ha le akarod váltani a rendszert, akkor az ellenzékre kell szavaznod. Ha le akarod váltani a rendszert, akkor az ellenzék legerősebb erejére, legkarizmatikusabb vezetőjére kell szavaznod, aki a Gyurcsány. Viszont, amint a Gyurcsányra szavazol, kírja a gép, hogy lépje az előző mezőre vissza, és megint az Orbánnál vagy. Érted? Hát visszaszavazol az Orbánra. Mert tudod, ha megszavazod az Orbán előzményét, a 2010 előtti Magyarországot, abból már egyszer az Orbán következett. És akkor megint visszajön. És a magyarok tudják, hogy ebbe a folyóba egyszer már beleléptek. Nem akarnak visszalépni, mert tudják, hogy a folyóból mi vezet kifelé, és már végigmentek az úton. Ennek megfelelően nem szavaznak vissza a Gyurcsányra, természetszerűen nem. Tehát marad az Orbán Viktor. Ez is a ördöglakat. Ez ugyanaz az ördöglakat. A rendszer legitim jogilag, és a rendszer legitim a történelmi tudatsíkján, a történelmi kontinuum értelmében is legitim, mert a Gyurcsánynak a rendszere, a Gyurcsánynak az országlása bármilyen, akárhogy is, egy jogilag legitim rendszer volt, a Gyurcsány gazdagodása maga is ilyen. Jogilag legitim volt a Gyurcsány gazdagodása. Jogilag legitim volt a privatizáció. Akkor most ez a második privatizációs hullám. 2010 utáni privatizációs hullám. Jogilag legitim volt a 2006-os választás, ahol Gyurcsány eltitkolta az ország költségvetési adatait, meg az államháztartási hiányszámokat. Ha az jogilag legitim volt, akkor ez most nem az? Tehát pontosan ugyanerről van szó. Az jogilag legitim volt, de valójában egy átbaszáson alapult. Ha ez a rendszer jogilag illegitim, akkor a Gyurcsány rendszere is illegitim volt, tehát harmadik alternatíva kéne, ami megoldja két problémát együtt, vagy az egyetlen összefüggő problémát, mi a Gyurcsányból meg az Orbánból összeáll. Ezt a harmadik alternatívát viszont a Gyurcsány és az Orbán Viktor együtt hívja ki, és együtt darálja le, és együtt számolja fel, mert ezzel az harmadik alternatívával szemben mindkettő ellen érdekelt. Na, akkor az ördög lakat a következőt jelenti, te azt nem tudod kirakni. Nem tudod kinyitni, nem tudod megoldani. Akkor két dolog van. Az egyik, fogsz egy baszott nagy kalapácsot és szétbaszod. Ez, hogyha a metaforánál maradunk, az, hogy a rezsimet kizárólag kívülről tudják megdöccenteni. Tudod? Külhatalom. Külhatalom. Csinál egy olyan válságot Magyarországon, hogy nem lesz már. Tudod, olyan, mint Jalta. Vagy mint Máltán, amikor Gorbacsov meg régen megbeszélték, hogy Ceausescu-nak mennie kell. Tudod? Ez. A másik pedig, hogy ha a magyar nép a gyerek, azt mondja, hogy én nem fogok játszani az ördög lakattal. Apa, nekem ez nem kell, szevasz. Ez azt jelenti, tudod, hogy viccpártra szavaz, vagy nem megy el szavazni, de tudatosan nem megy el szavazni. Faszt rajzol a izére, érvénytelen szavazatot csinál. Lehet, hogy ezzel Orbán Viktor még együtt tud élni. És oké, csak ez egy válasz rá. Mert ugye, ha az ellenzékre szavazok, akkor a NERT támogatom, ha ezért a Fideszre szavazok, akkor a NERT támogatom. Tehát ha a NERT nem akarom, akkor marad az, hogy nem szavazok. Illetve hát azért voltak kísérletek itt arra, hogy egy kompetens ellenzék képződjön. Na mondjad azt. Hát azért volt az LMP, az egy ilyen kísérlet. Jézusom, volt. Jézusom, mikor volt már az, Robi? Hát, 2008-2009-ben alakult, ott voltam az alakulás. Nem, hát a NER első néhány ciklusában, akár az LMP képében, akár a néppártosodó Jobbik képében. És mi történt az LMP-vel? Az LMP-vel az történt, hogy létrejött egy olyan párt, ami betemette volna a Kuruc-Labanc, népies, urbánus, józsefinista, vármegyei nemes, nevezhetjük akárhogy, baloldal, jobboldal, haladiak, maradiak, progresszívek, konzervatívok, stb. Közti árkot, tudod? És létrehoz egy ilyen, az összesből egy ilyen szintetikus valamit. Ez egy nagyon jó ügy. Máig jó ügynek tartom. Ezért vettem benne részt. Mi történt? A magyar társadalomnak erre nem volt igénye. Nem volt rá társadalmi kereslet, Robi. Megint csak vissza tudok térni a társadalomra. Érted? Nem azért, mert kurva nagy marxista vagyok, hanem mert az meg szerintem a társadalom a kulcsa mindennek. A társadalom maga az ördög lakat, hogyha úgy tetszik. Tehát nem volt rá társadalmi igény. Mire van társadalmi igény? Törzsi háborúra, foci drukkerségre, anyázásra, hazudozásra. A hazudozás alatt nem. Elsősorban a politikusoknak a hazudozását értem. Nem. Na erről egyébként kéne még majd külön beszélnünk. Egy részét érintettük, tudod, a történelem hamisítás, meg a hamis filmek, meg minden. Magyarországon miért annyira szar a történelmi film, miközben én láttam lengyel, szlovák, cseh, román, szerb történelmi filmeket, egy magyar meg se közelíti. Jó, biztos ott is van egy halom szar, inkább úgy mondom, láttam jókat. Mélyeket, szembenézőeket, kurva keményeket, kurva önkritikusokat a románoktól, a románokról, a saját történelmükről. A 19. századról is, az első világháborúról is pedig győztesek voltak, és baromira lerántották saját magukról a leplet, és a Ceausescu korszakról is. Nagyon durva filme. Három olyan filmdrámát láttam, hogy bazd meg, ezt Magyarországon elképzelni nem tudom, tudod? Miért? Mert a magyar film hazug. A magyar film elsősorban azért szar, mert hazug. A színészek hazugok, a párbeszédek hazugok, a forgatókönyv hazug, a sztori hazug, a hangulat hazug. Hazug, hamis. Amiről a besúgó kapcsán beszéltem a múltkor. Hamis. És szerintem Hanvas írja, a zene a nép morálja. És a cigány zenéről ugyanazt írja az öt géniuszban, mint amit mi beszéltünk a Puzsérral, annyit a magyar filmről, tudod, hogy rajta keresztül kifejeződik a magyar társadalom. Hanvas már a háború előtt azt írja, hogy a köztéri szobraink cigányzenés pózban gesztikulálnak. A parlamentben cigányzenés felszólalások vannak. És azt mondja, hogy amikor azt a szót, ez olyan szinten hamis és hazug, írja Hanvas, hogyha az ember meghallja azt a szót, hogy magyarság, nemzet, nép vagy haza, a jobb ízlésű ember összerándul. Írja Hanvas, akit azért nem lehet lekommunistázni, még véletlenül se, meg liberálisozni se. Tudod? Tehát ez a hazugság, ez így végig kísérte szerintem az első világháború óta a magyar történelmet. Érted? Az első világháború óta, tudod, a neobarok, gics, a izék, szólamok, de és két típusú hazugság létezik, tehát ez a megszépítése a történelemnek, meg mi vagyunk a világ legkiválóbb nemzete, ez az, és mártírja, és velünk történt, ugye most volt Trianon évforduló, velünk történt a legszörnyűbb igazságtalanság, kamu, és persze Trianon egy szörnyű békekötés volt, nem azt mondom, hogy nem, igazságtalan rabló béke volt, és kurvára hazavágott minket, csak hogy mit tudom én, a népek, Krisztus, a Magyarország, stb. Ebből képződött egy ilyen vallásos valami, és ez az egyik típusú hazugság, a másik meg a démonizálás. Tehát ez a mi vagyunk a legszarabbak, legyünk már öngyilkosok végre, tudod? Ez a másik, ez a olyan filmet csinálnak, ahol mindenki sötét és aljas és gonosz, és nem is lehet élni abban a közegben. És valahogy, tehát a kettő ellentétes narratíva, fölfogás, szemléletmód, attitűdben az a közös, hogy mind a kettő hazudik. Hazudik szemérmetlenül. Egy őszinte szót nem hallok egy magyar filmből, kurva ritkán. A magyar történelmet tekintve talán soha, vagy jó, volt egy Fábri, meg mit tudom én, most ne a 70-es évekkel beszéljünk. Tehát... Mind a kettőnek van egy igazság, van, inkább úgy mondom, mind a kettőnek van egy valóság magva. Magva, Robi, magva. És tudod, mi a magva? Na. Hogy mi tényleg egy nagy kultúrnemzet vagyunk, és ezt tényleg eltékozoltuk. Az egyik oldalnak tényleg abban van igaza, hogy mi tényleg egy nagy kultúrnemzet vagyunk, ellentétben a körülöttünk lévő 19. században létrejött államalakulatokkal, meg nemzetekkel. Aha. Ezer éves történelemmel, ezer Igen. éves nyelvvel, ezer éves irodalmi hagyatékkal. Igen. És a másik az az, hogy ebből jóformán az utóbbi évszázadokban legalábbis jóformán alig realizáltunk valamit. Szinte sem. A föllángolások is elhangvadtak. És ebből a két magból csírázik, ebből a két igazság magból csírázik ki két orbitális hazugság. Igen. Na ez kurva jó. Két igazság magból két hazugság fa nő ki. Igen. És verdesi az eget, bazd meg. Itt az van, hogy a alap élmény lett a magyar gondolkodásban, a magyar szellemben, az összetévesztése a hazának, meg az államnak. Mára ír erről nagyon meggyőzően, nagyon impresszív szavakkal, mi a különbség az állam és a haza között. Érdemes elolvasni. Arról ír Márai, hogy a haza az nem osztogat kitüntetéseket, meg megélhetés, meg mindenféle javadalmakat, meg öröklakást, meg mindazokat, amik Magyarországon a hazafiságért járnak. De ez valójában nem a hazafiságért jár, hanem valójában az állam fiságért. A rendszer iránti lojalitásért. A rendszer hűségért. A kurzus szolgálatáért. A rendszer jár, kiszolgálásáért tudod? Jár. És ami meg Magyarországon a jellegzetes, ennek a két fogalomnak az összetévesztése nyomán, hogy a magyar ember nem a maga jogán, a maga nevében harcolja meg a maga harcait, és itt érhető tetten a trianoni nemzetkatasztrófa. A trianoni nemzetkatasztrófa az nem egyszerűen egy nemzetnek a katasztrófája, hanem minden magyar emberé külön-külön, személyesen. Erre mondják azt, hogy az nem magyar, akinek nem fáj Trianon. Vagy lehet, hogy úgy mondják, hogy az a magyar, akinek fáj Trianon. Ez azt jelenti, hogy mi nem az alanyi létünket éljük, a magunk alanyi létét, és amúgy a magunk alanyi létállapotában ágyazódunk egy történelmi, kulturális, nemzeti tudatba, és összefüggésbe, hanem a magyar ember a magyar történelmet és a magyar államiságot éli. Ez azt jelenti, hogy amikor elcsatolták a magyarság nemzettesteit, akkor a magyar ember csonkult meg. Mert a magyar ember nevében a magyar állam élt és működött, és amikor a magyar államot megbüntették, akkor a magyar ember lett kevésbé magyar. Hát a magyarság a dualizmusban az egy birodalmi magyarság volt. És a magyar embernek birodalmi tudata volt. Ez a kiegyezésnek az árnyéka, ami ránk vetül, amiről a Kasszandra levélben írt a Kossuth Lajos. Amikor Trianon megtörtént, ott nem egyszerűen területeket vesztett az ország, vagy a határon kívülre rekedt magyarok millióit vesztette az ország, hanem a birodalmi identitását vesztette el a magyar ember. A magyar ember. Az történt, hogy a magyar ember a saját identitását, a saját tudatát nem a kultúrából vezeti le, nem a történelméből vezeti le, nem a történetéből és a kultúrájából származó teljesítményekből, meg fontos szereplőkből vezeti le, hanem az államiság és az állami intézmény hatalmából és tekintélyéből és európai szerepéből vezeti le. És amikor a magyar állam ezt elveszíti, akkor a magyar ember visszasorolódik önmagában, nem Európában, nem a világban, nem a nyugati civilizáció közgondolkodásában, hanem önmagában. Ő kevesebbet ér ezáltal, kevésbé magyar ezáltal. És hogy arról van szó, hogy a magyar ember a saját sorsát átruházta az államra, ebből aztán már szervesen következik, hogy a magyar ember helyett Orbán Viktor lázad, ami ellen az Orbán Viktor akar. És ha a magyar ember a maga lázadását meg akarja élni, megélheti kockázatmentesen Orbán Viktor nyugat elleni, Európa elleni, Brüsszel elleni, Soros elleni lázadásában. Mert lázadni kockázatos. Abban az ember megégetheti magát. Ha az ember föllázad akármi ellen, akár az állam ellen, akár a kultúra ellen, akár a nyugat ellen, akár a wokizmus ellen, akár a kapitalizmus ellen, vagy a világszellem ellen, vagy bármi ellen, abban a lázadásban az ember bukhat. Abban a lázadásban az ember pofára eshet. Mondjuk nem sikerül. Mondjuk túllép rajta az ő lázadásán, az ő lázadó narratíváján, túllép a történelem. De ha Orbán Viktor lázad a te nevedben, ő ezt a kockázatot átvállalja. Kiterjeszti az egész magyarságra, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy amikor az ő politikájával szemben összezár az európai elit, és azt mondja, hogy hát köszönjük szépen, kedves Putyin ügynök, mostantól kezdve baszd meg az anyádat, nem, velünk nem baszakszol, kellenek a pénzek, jó, akkor kérvényezzed, nincs rendesen kitöltve, itt van, töltsd ki újra. Érted? Akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy hungarofóbia. Akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy itt a magyarságot, a magyarokat gyűlölik Brüsszelben. Valójában az a baj, hogy magyarok vagyunk. És a magyar ember ebben a helyzetben a magyarságának a definícióját meríti ebből. Na várjál, akkor Magyar vagyok? Ha Orbán Viktor definíciója szerint magyar vagyok, és ez teljesül, akkor nekem ez a sérelem, ez úgy fáj, mintha engem ért volna, mert Orbán Viktor helyettem lázadik. Mi az identitásnak az asszociatív lánca? A jobb oldal az az állam. Az állam a magyarság. A jobb oldal a nemzeti oldal. Ha belülről, egyébként kettős, ha külföldön a magyar államot éri kritika, akkor a magyar embert éri kritika. Ha belföldön az ellenzék, vagy az ilyen hőzöngők részéről, mint amilyen te is vagy, a jobb oldalt éri kritika, akkor is a magyar embert éri kritika. A magyar, az, hogy magyar, az egy metaforikus kapcsolatban van. Mi a magyar? Ez a céltartomány, ugye? Mi a forrástartomány? A jobb oldal. Belföldön, a magyar társadalmon belül a forrástartomány a jobb oldal, ez határozza meg a céltartományt, a magyar fogalmat. Külföld szempontjából mi a magyar? A magyar állam. Ez határozza meg a magyart, mint fogalmat. Érted? Tehát itt kettős identitás van. Aztán persze az állam és a jobb oldal is azonos, hogy ilyen tökéletes kört alkosson az egész szerkezet, mert hiszen a nemzeti oldal olyan erős pozícióban van, hogy már igazából állampártról és pártállamról beszélhetünk. Érted? Tehát így működik ez a szerkezet, amit te az előbb... De ez az ördöglakat, ez egy, már egy más típus ördöglakat, itt most nem a jog. Ez ugyanaz, nem az a, ugyanaz a jog, és tehát ez is. Ez az egész egyetlen. Ez az egész egy komplet, de akkor ez már az meg ilyen négydimenziós ördöglakat. Négy térdimenziós. Orbán Viktor, ezt amiről most beszélsz, az ördöglakatnak ezt a tulajdonságát fejezte ki úgy, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Tehát, ja. És a haza, tudod, a nemzeti oldallal, a jobb oldallal azonos. Itt már sikerült lefoglalni azt a fogalmat, hogy nemzeti. Hajrá magyarok, az mit jelent? Hát hajrá jobb oldal. Hát az igen, meg. Igen. Na. De hogy a nemzeti oldal az attól nemzeti, hogy az Orbán Viktor, meg hát az ő eszmei elődje a Csurka István ezt a fogalmat lefoglalta. Lefoglalta, védjegyezte. Úgy, ahogyan a Coca-Cola lefoglalta azt, hogy a nem tudom, hogy van ez a szlogen, csúcs ez az érzés, mondjuk ezt. Érted? Ez az ő szlogenjük, hogy csúcs ez az érzés. Már a Coca-Colának. Mondjuk a Coca-Colának. Igen. Vagy valami ilyesmi. Van egy olyan szlogenje például, hogy a jéghideg Coca-Cola az igazi. Ha te létrehozol egy olyan szlogent, hogy a jéghideg Traubi szóda az igazi, akkor beperelnek a gecibe, mert az az ő szlogenjük. Csak a Coca-Cola lehet jéghideg, csak a jobb oldal lehet magyar. Na, csak a Coca-Cola, csak a jéghideg Coca-Cola lehet az igazi. A jéghideg Traubi szóda lehet az ízletes. Igen. A jéghideg Traubi szóda lehet a szénsavas, de kurvára nem az igazi, mert az a szlogen, az a Coca-Coláé. Nagyon vicces. Most ugyanígy a nemzeti, ez a nemzeti, mint jelző, ez a jobb oldalhoz tartozik. Olyannyira, hogy ez egy módja a NER-hez való csatlakozásnak. Tehát ha mi elneveznénk az apu azért iszik, mert te sírsz, átneveznénk arra, hogy a nemzeti apu azért iszik, mert te sírsz, abból előbb vagy utóbb lenne valamiféle állami támogatás. Ugye, értenék oda már föl, át hogy... van nevezve, bazd meg. Meg vagyok véve. Már át van nevezve. Figyelj, a Pintér tenya így csatlakozott a NER-hez. Ez kurva jó sztori. Hogy nemzeti lovas színház. Nemzeti lovas színház. Annak az eredeti neve az volt, hogy az volt az eredeti neve, hogy Komáromi lovas színház. De Pintér tenya hatalmas értelmével megfigyelte és leolvasta, hogy Orbán Viktor ezeket az állami intézményeket egyenként átnevezi nemzetire. Tehát ami Orbán Viktor, bocsánat, a magyar állam valamilyen szerve, az nemzeti. Tehát a adó és vámhivatal is nemzeti, bazmeg. Hát az a nemzeti érdek, hogy... Megvan, figyelj! Nemzeti apu azért magyar, mert te jobber vagy. Tapsot kérek. Na, mondd a Pintér tenyát, mert tanulságos. Látod, hogy milyen egyszerű rendes a magyar embernek lenni? Kreatív. Ennyire egyszerű, látod, ja. És erre nem voltunk képesek nem, eddig. Nem, bazd meg, nem. Na. Nyilván azért, mert bazd meg, rá kell ígérni a Soros Gyuri bácsira, na. Hát, szóval a Pintér tenya kurva jó, mert... Na, szóval a Pintér tenya leolvasta, hogy itt ami állami intézmény, az mind nemzeti, tehát átnevezte a komáromi lovasszínházat nemzeti lovasszínházzá. És ezzel mint egy üzent a hatalomnak, hogy hát, hello, ez az intézmény, ez magával a nevével azt fejezi ki, hogy akár Orbán Viktor is létrehozhatta volna, sőt, Orbán Viktornak kellett volna létrehoznia, sőt, nem kellett létrehoznia, mert Pintér tenya létrehozta. Hello, én a Nemzeti Együttműködés rendszerének a lovasszínháza vagyok. Vagyok! Igen. Igen, és már csak a Nemzeti Együttműködés rendszerének kell észrevennie ezt, és a nemzeti jelzőből le is olvassa. Igen. Le is itt ebben az országban senkinek nem fogják megtiltani, hogy ezt a jelzőt használja, hogy nemzeti. Hát annak Orbán Viktor csak örül, ha a nemzethez egyre többen csatlakoznak. Persze. Ja, nemzeti apu azért jobboldali, mert te magyar vagy. Én fordítva. A magyarságból a nemzeti a apu azért magyar, mert te jobboldali vagy. Még tanulnom kell. Na, hát és ez... Olyan nem lesz, olyan világ nem lesz. És ugye arról van szó, hogy a nemzet fogalma, az, ez szörnyű, de valójában a szavak, azok hidak és korlátok. Hát mi a nyelv, híd és korlát. Nyelv nélkül nincs kommunikáció, de a nyelv... Na, no, nem... és a telepátia, vagy a gesztus nyelv. Az is nyelv. Lindemann szerintem mégsem a Goethe verseivel kommunikált. Vágod. Az is nyelv, az is nyelv. Az ha beléd rakom a faszt, az az elnyomás nyelve. Ja, ez egy nyelv. Meggyőztem. Ez a nyelv. Meggyőztem. Ha nyelvemet rakom beléd, az az elnyomás fasza. Várjál, logikus, nem? Nem, hogyha a seglukamba rakod a nyelvedet, az a nemzeti hűségnek a kifejezője. Ragozhatjuk a metaforát, mappingelhetjük. De ez csak akkor teljesül, hogyha a te nyelved Orbán Viktorban folytatódik. És vágod. Ilyen végtelen. Orbán Viktoré Putyinban, a Putyiné meg nyilván egy gyíkemberben, mert hol máshol. Igen, igen. És, végül... és a gyíkember hosszú villás nyelve, bakker? Hát, bassza meg, az valahol az... Igen. Hát nem tudom. Erre Elon Musk nem biztos be... választ tudna ebbe, adni. Igen. Na, nyilván jó. Elon Muskban folytatódik. A... jó, igen. Na, bejelölt, szóval... képzeld el, belájkoltam és követője vagyok az Elon Musk Facebook oldalának. Büszkeség. Abszolút. Oh. Jó, na. Szóval Pintér tenya... Minden tűzbe fasztlógatunk, igaz? Paraszt. Na. Tehát figyelj, a Pintér tenya nemzeti paraszt. És mi lett ennek az vége? Az itt a parasztság az tulajdonképpen bizonyos értelemben nemzeti. Aha. Mert tudod, a PC-ség az olyan steril, gláza steril. És tudod, amikor az ember tényleg rendesen nemzeti, és hát, tudod... Padlóra pökik. Igen, meg ráfekszik a másik emberre, és kúsfasszal bassza, tudod, eleve ezek a izzadnak az izzadsága, igen. Ezt rurálisnak nevezi a néprajz, tudod? Igen. Na, igen, szóval. Szóval, a jelző, hogy nemzeti, le lett foglalva, és addig, ameddig nem találunk ki egy új szót arra, ami a hazafiság, addig ez le van foglalva, addig ezt birtokolja. És a nyelv által, és ezáltal a fogalom által, hogy nemzeti, a hazafiságot kvázi lefoglalta a jobb oldal, Orbán Viktor, a Fidesz, hívd, ahogy akarod. A lényeg, hogy ez aztán már bármit jelenthet, még oly nemzetietlen politikát is jelenthet. Jelentheti az egészségügy elsorvasztását, jelentheti az oktatásügy leépítését, jelentheti Kelet-Magyarország leszakadását, jelenti is. És továbbra is ez a nemzeti érdek, mert nem a nemzethez tartozik, a fogalom, hanem a fogalomhoz a nemzet. Igen. És azáltal, hogy ezt a fogalmat levédette, tehát mintha trademarkolta volna ezt a fogalmat, hogy nemzeti, nincs, tudod, nincs szavunk, hogy leírjuk azt a fajta hazafiságot, azt a fajta nemzeti érdeket, ami mondjuk abban fejeződnek ki, hogy nem az oligarcháimnak, meg nem a kastélyoknak a restaurálására, az oligarcháim kastélyainak a restaurálására, meg a horvátországi üdülő telepek felvásárlására költöm a pénzt, hanem Kelet-Magyarországra, hiszen ott magyarok élnek, ami elvileg nemzeti dolog lenne a magyarokra költeni a pénzt, de nem az. Megtudtuk, hogy nem az, megírta a magyar közlöny, hogy nem az a nemzeti, nem az a helyes, az a rossz elköltése a pénznek. Igen. Tudod, ezáltal nincs szavunk arra, hogy leírjuk egyrészt az Orbán Viktornak a nemzetietlenségét, mert ezt a fogalmat privilegizálta, másrészt leírjuk azt a fajta hazafiságot, ami mondjuk a magyarság képviseletében fejeződ neki. Azt a hazafiságot, ami nem téveszti össze a kurzus érdeket a magyarság érdekével, majdnem azt mondtam, hogy a nemzeti érdekkel, elbasztam volna. Elám. Tehát, hogy a magyarság érdeke, az nem a jobboldali kurzus érdeke, hanem egy a fölötti érdek. A jobboldali kurzus érdeke az egy szűken értelmezett politikai érdek, egy rövid távon értelmezett, a következő választás eredményében Robikám, érdek, van erre míg a magyarság érdeke... De az pedig egy... Értem. Van erre egy kifejezés, ezt úgy hívják, hogy a csoportérdek közérdekké való kiszínezése. Tudod, hogy hány száz éves ez Magyarországon? Az 1505-ös országgyűlésnek olvasd el az eseményeit. Verbőci ott kerül föl, ott lesz ilyen népi szónok, tudod? Ez még a Dózsa parasztfelkelés előtt van. És ott szakadt ketté a magyar elit, hát akkor még nem úr, meg Kuruc Labanc, meg sehol nincs, főnemesi pártra és köznemesi pártra. És már megjelennek ezek a tendenciák. A főnemesi párt, Báthori István, Erdélyi Vajda vezette főnemesi párt, az így... idegen kereskedőkkel haverkodik, a külföldi tőkével jönnek be Magyarországra. A hasznot kiviszik az országból. Az ilyen ügyintézőiket küldik ide a nagy külföldi bankházak, Fuggerek például, akkor a Fuggerek voltak még a Rothschildok, idézőjelben, Rothschildok csak a 18. században kerülnek föl. A Fuggerek nem voltak zsidók még mielőtt itt valaki, ez egy német bankház volt. A magyar fukar szó egyébként innen származik, ez most nem vicc, komolyan. A Fuggerek és ilyen külföldi bankházak jönnek Magyarországra úgymond befektetni. Ami azt jelenti, hogy ők maguk nem jönnek ide, hanem az embereiket, a megbízottaikat, úgynevezett faktoraikat küldik, ez még azt jelentette ebben a kontextusban, és lényegében hasznot meg kiviszik Magyarországról, a Magyar Királyságból. És a behálózzák az akkori Nyugat-Európát, Közép-Európát és Nyugat-Európát, és a főnemesi párt az voltaképp ennek az érdek szférának a képviselete Magyarországon. Tehát ez a tág nemzetközi horizontok, idegen tőke, nagyhatalmak, birodalmak, nyugat. Tehát itt jelenik meg először az, amit később a Labancok, a Ezék, a Urbánusok, a Józsefini Jánosok, a faszom tudja, ezek képviselnek. És velük szemben van a Verbőci vezette köznemesi párt, ami idegen gyűlölő. Az országgyűlés után kifosztják a külföldi kereskedőket. Agyonverik a zsidó pénzváltókat, az olasz bankárokat, a lombardokat, a izéket. Fölgyújtanak egész utcákat, és Verbőci kezd ezt, hogy nekünk szittyáknak saját nemzeti királyunk megbezzeg a izét, közben állati jobbágynyúzók. Jobbágynyúzók, belfele fordulók, nacionalisták, maradiak, idegengyűlölők. Ez a köznemesi párt. Az országot eladók, külföldi érdekeket kiszolgálók, közben magukat ilyen haladónak és az akkori Európához képest ilyen, ezt a szót nem használtak, hogy progresszív, de valami ilyesminek tekintök, ez a főnemesi párt. 1505-ről beszélek, jó emberek és jó asszonyok. 1505-ről bazd meg. Érted? És azóta ez a magyar közgondolkodásnak az alapja. Néha van egy kivétel. Reformkor, az nem ilyen volt. Szabadságharc, 56, Rákóczi, ezek nem ilyenek voltak. De ez a kivétel volt, tudod? Ez határozza meg a úgynevezett, hát mit, a magyar nemzet tudatot? Vágod. De akárhogy is ezek a kivételek azért jelen voltak a történelemben, tehát akár ezek a kivételek is tekinthetők. Lehetnének. Valamiféle hagyománynak. Ők az LMP. Most, jó, ez blaszfémia volt. Ez abszolút az volt. Ez blaszfémia volt, így van. De az LMP valami a történtek ismeretében ez blaszfémia volt. Igen, igen. De hogy valójában... A szándék. Igen, igen, hogy valójában az LMP ennek a hazugsága, vagy csődje, vagy... Így van, pontosan. Volt. Pontosan. De hogy minden esetre vannak megszentelt pillanatok a magyar történelemben, és bár én őszintén nem hiszek, vagy nem, az ember annyiszor esik pofára, hogy már nem akar igazán hinni abban, hogy ez visszatérhet, vagy hogy az ő életében ez megtörténhet újra. De talán lehet. Talán lehet, hogy majd még, ha nem is a mi életünkben, de hogy egyszer majd lesz egy ilyen megszentelt korszak. Egy pár évtized. Na megint előbukott belőled a honszerető Puzsér. Tudod, de ez hát, a... hogy eljöhetne talán egy olyan korszak, amikor a jobboldaliság, meg a baloldaliság, vagy ez a progresszivizmus, meg ez a... Csupa két Lianna és Bajcsi Zsilinszky Endre, és nem izé Orbán Gyurcsány, meg mit tudom én, kik vannak, Gömbös Gyula, meg... Gömbös, meg Umbéla. Ja. Igen. Szóval nem ezek. Igen, világos. Igen. Jó, ne ábrándozz, kurva nyomasztó az egész, menjünk spirituális témák felé, amely még nyomasztóbb. Én ezt javallom, így a est hangulatának a emelése véget. A múltkor beszéltünk a nyomasztó visszatérő álmokról, és te elmeséltél egyet. Én mondtam, hogy nekem valahol egyébként összefügg ezzel, mert hogyha az ember valahol a társadalmat tükrözi vissza, tudod, akkor ezeknek is van társadalmi tükröződésük. Persze egy álom, főleg egy visszatérő álom, az nem pusztán társadalmi realitást tükröz vissza, az nagyon sok mindent tükröz vissza, elfojtott, ilyen a pszichoanalízis által kutatott tudattartalmakat, épp úgy, mint szakrális ősi dolgokat, archetipusokat, ősképeket, sok mindent, de van társadalmi vonatkozása is. És az jutott eszembe, hogy arról beszéltünk, hogy, és Kafkát is fölhoztuk, Kafkának ugye van a Per című regénye, de ez a téma sok ilyen rövid novellájában is fölmerül, hogy az ember élete az egy folyamatos per. És azt mondja, nem tudom, emlékszel-e a regényre, vagy valaki olvasta-e. A vége fele bemegy egy templomba, és ott egy pappal beszél. És akkor a pap azt mondja neki, a főhősnek, József K-nak, hogy a per lefolyása válik ítéletté. Érted? Nem ilyen dramatikus kijel. Maga a per lefolyása megy át ítéletté. Olyasmi, mint ahogy ez az élet megy át a túlvilági látomásba. És ugye arról van szó, hogy az embert beperelik. Nem a bíróság, és nem a hatóságról beszélek, hanem mindenkinek van egy pere. Folyamatosan az embernek egész életében vizsgáznia kell, és bizonyítani. A per az, hogy bizonyítanod kell, hogy te ártatlan vagy, a másik meg a vizsga. Na most kurva érdekes, hogy a túlvilágirodalmak is ezt tükrözik vissza, és nekem mondjuk én több túlvilágirodalmat ismerek, mindenhol, nagyon sok helyen, a nagyon ősi időkben is megvan ennek a gyökere. Tehát ez, hogy valami vizsgán át kell essél, tudod? Tehát, hogy a sámánnak le kell menni az alvilágba, ott őt megnyúzzák élve, földarabolják, a csontjait összerakják, esetleg megfőzik, megfiatalodva lép elő, tehát olyan vizsgaszerű az is, de igazából azok a jó kis túlvilág könyvek tudják ezt leírni. A tibeti halottas könyv például azt írja, hogy jön a halál ura, sok minden van a tibeti halottas könyvben, csak van egy ilyen dramatikus rész benne, jön a halál ura, a dharmarádzsa, és azt mondja, hogy megnézem az életedet a karma tükrében, és fehér kövecskék jelzik a jó tetteket, fekete kövecskék a rossz tetteket, és azt mondja, hogy hiába is próbálnál hazudni, beléd lát. És akkor jön ez az ökörfejű, ilyen szörnyeteg halálistenség, és levágja a fejedet, kiszörcsöli a véredet, kiszívja a csontvelődet, kiszippantja az agyvelődet, földarabol, a beleidet kitépi, te elviselhetetlen fájdalmat érzel, de nem tudsz meghalni, mert a tested szellemtest. És egyiptomi halottak könyve. Tök más. Na ott megint vizsga. Miről szól az egész? Megjelenik a halott Osiris bírósága előtt, megjelenik mérleggel az igazságszolgáltatás, a mérleg szimbólum, a szívedet ráteszik a mérleg egyik serpenyőjébe, a szív nem az érzelmek központja, hanem az emlékezésé, és a mát, az igazságnak a szimbólumát, a tollat, a keselyű tollat ráteszik a mérleg másik serpenyőjébe. Anubis is ott van, Mát istennő is ott van, Anubis. Osiris elnököl, és Osiris elnököl, Tot, Anubis. Tot, Anubis tartja a mérleget, és Tot jegyzetel. És Tot az írnok. Igen. Így van. De a Mát istennő ott áll, mert ő a igazság és a világrend és a harmónia képviselője, és az ő szimbóluma van a mérlegbe. És van 42 ülnök, mert Egyiptom 42 kerületre, az ókori egyiptomi állam 42 ilyen megyére oszlott, megyesz kerületre, nomosz, görög nomosz szót szokták használni, és akkor ennek megfelelően van 42 ülnök, tudod, és neked el kell mondanod a negatív konfessziót, azért negatív, mert hogy mit nem tettél. Nem károsítottam meg a mérleget. Ez azt jelenti, hogy nem sikkasztottál. És ezt nem csinál, nem csaltam, nem loptam, nem csináltam. És hogyha a mérlegbe a szíved könnyűnek találtatik, akkor mész a picsába a levesbe. Van egy szörny, az Ametnek nevezik, az elnyelőnek, egyébként nőnemű, egy oroszlán víziló krokodil keverék. Kinek lett erekciója? És fölfalja a halottat. Egy hölgy jelentkezik, hogy neki. Na, most nem akarom itt a szakrális irodalmat ismertetni, van a hinduknál is ilyesmi, nagyon sok helyen van. Valahol ennek, most hagyjuk az archetipusokat, hagyjuk a túlvilág könyveknek a misztikus részét, az egy más topik, egy más téma. A misztikus olvasat. Az is az a legkomolyabb, de ezt most hagyjuk. Én ezt a társadalmi olvasatot akarom, tudod, tehát tükröződik az, hogy az egész kibaszott életedben neked vizsgáznod kell, és bíróság elé kell állnod. Ilyenek az érettségi álmok, te elmeséltél egy ilyet, nekem is volt vizsga álmom, nekem ilyen a katonaság, újra behívnak, teljesítenem kell. Egy csomót gondolkodtam, hogy a picsában van, hogy még évtizedek után is behívnak a seregbe, és rájöttem, hogy egyszerűen azt szimbolizálja, hogy az életemet nagyon sokszor nem is feladatként, szolgálatként élem meg. Tudod, a lányomat, a családot, a munkahelyet, csak szolgálatként, érted? Ami egyébként geci nyomasztó. És sokszor nem így élem meg, de van egy ilyen aspektus. És akkor ez a katonaság valahogy eszély, az a kötelező. Behívnak, mert az én időmben még kötelező volt, tudod? És a honvédségnél megvan ez a kötelezőség. Te nem voltál már katona, neked az iskola. Az iskola képviseli ezt a cuccot, tudod? És visszatérve Kafkára, hogy olvasgatom bazd meg a pert, itt arról van szó, hogy egy gépezet az egész világ, a társadalom maga a gépezet, tudod? És semmit nem tehetsz. Semmit. Olvassátok el a pert. Olvassa valaki a pert? Nyújtsa fel a kezét. Na, aránylag sokan. akik, nem is számítottam erre, akik vicceltem, ez olyan bunkoskodás volt. Tehát aki, a feleségem annyira gyűlöli ezt bennem, amikor olyan nyegle vagyok, tudod, a diákokkal, meg a izéket, de hát ez csak show műsor. Na, szóval a perbe akkor emlékeztek arra, hogy az a konkrét bűneiről a csávónak szó se esik. Mindenről szó esik. Hogy néz ki a szoba? A, mit tudom én, az adott hivatalnok mit csinál éppen? Hosszú leírások vannak mindenről, egy szó nem esik, hogy mi a bűne. Arról igen, hogy ő mondja, hogy ártatlan vagyok, érted? A per lefolyásáról, a technikai dolgokról, de ugyanakkor meg bizarr az egész, tehát azért a hivatal is olyan, hogy összefolyik a világ a hivatallal, tehát a szerelmi élete, érted? Az is összefolyik a per lefolyásával a csávónak, meg a bírónak is szeretője van, tudod? Meg szóval az egész élet maga per, nincs konkrét vád, nincs konkrét tartalom, hanem csak az egésznek a körülményei vannak részletezve, meg a technikai lefolyásai vannak részletezve. És letartóztatják, de a letartóztatás nem azt jelenti, hogy elviszik a csávót, Józefkát, és lecsukják, még csodálkozik is. Hát letartóztattuk, de attól menjen be a munkahelyére, a bankba. Ő egy banktisztviselő, tudod? És élje tovább az életét, csak le van tartóztatva. Tehát magyarán a te életed egy letartóztatás. Érted? Hogyha metaforaként, vagy parabolaként nézed a sztorit. Az egész életed letartóztatás, és per, és a vége a halál, ráadásul szégyenteljes halál. Az egésznek, ugye a regény első mondata az, hogy valaki megvádolhatta Józefkát. Az utolsó pedig, amikor leszúrják őt a hídon, akkor azt mondja, hogy mint egy kutya gondolta, és attól, úgy érezte, hogy a szégyene túléli őt. És ez gyakorlatilag a per, az magáról az életünkről szól, tudod? Hát ennek két rétege van, az egyik az egy társadalmi, a másik az meg egy metafizikai. A metafizikai az a... Metafizikai az az, a mélyebb. Hogy, és azt hiszem, hogy nem vagy ártatlan. Hát egyik szinten sem vagy ártatlan. Mind a két rétege az értelmezésnek azt fejezi ki, hogy a saját életed, a saját sorsod, a saját... személyed, az nem a tiéd. Az kaptad. És vissza kell adnod. Az Istennek. Igen. Az öngyilkos... Vagy az államnak. Az a társadalom. Ami az Isten a metafizikai szinten, igen, az a társadalmi szinten az állam. Igen. És igen, az életed nem a tied. Az öngyilkosság azért halálos bűn a kereszténységbe, mert nem a tied az életed. Az az Istené, ő veheti el. Ha te öngyilkos leszel, akkor Istent játszol, illetve az isteni akarattal szembeszegülsz, és ezért halálos bűn. Régen az öngyilkosokat azt a temető árkába temették. Nem kaptak rendes sírhelyet sem. Még a 20. században sem. Eperjes Károly nem volt hajlandó eljátszani Széchenyit, úgyhogy öngyilkos lesz, mert ő nem adja Széchenyi lelkét a sárnának. Ezért ér véget a Hídember úgy, hogy Széchenyi elsétál a picsába ott egy mezőn. Igen, tehát igen. Nem lehetett, mert a még a, ugyan ki az a Bereményi Géza, hogy ő úgy döntsön, hogy öngyilkos lett. Hogy öngyilkos, hát azért az, érted, mégiscsak Eperjes Károlyhoz tartozik Széchenyi, és nem Széchenyi az Eperjes. Igen. Hát, arról van szó, hogy az életed nem a tied, és az a rossz hír, hogy nem is vagy ártatlan. Maga a József sem ártatlan. Mert ugye egyrészt halálra születtél. Egy halálos ítélettel születtél. Amikor megszületsz, abban benne van a halálos ítéleted. Ami valójában már csak időkérdése, hogy kitelik rajtad. És az az idő, ami a halálodtól elválaszt, az maga a per. Az a per. Te folytatod le az eljárást magad ellen. Dohányzol? Hát az a vádirat beterjesztése. 10 éven keresztül dohányzol? Vagy 15 éven keresztül dohányzol? Hát az már egy olyan vádirat, amit már a bíróság elbírál, aki bíróság volt, elé kerül. Aki volt úgy beteg, hogy azt hitte magáról, hogy komoly a baj, és ismert ilyen paráztató orvosokat, az pontosan tudja, hogy olyan, mintha vádlottként mennél be az egészségügyi intézménybe, és egy letartóztatásnak, elzárásnak és pernek néznél elébe, aminek a vége esetleg a halálos ítélet és annak a végrehajtása. Nincsen a Kafka Per című regényében nincsen végleges felmentés. Van látszólagos felmentés és perhalasztás. Ez a kettő. Ja, ja. Ugye, ha te leszoksz a dohányzásról, arra mondhatjuk azt, hogy az egy perhalasztás. Egy szó nincs arról, hogy téged felmentenének, vagy szó nincs arról, hogy büntelen lennél, vagy hogy majd te neked ne kéne fizetned a bűneidért, hanem az azt jelenti, hogy akkor az ítélet hirdetést elhalasztottunk. Nyertél időt. Időt nyertél. És az állammal való viszonyban ugyanez teljesül. Hát valójában az a vizsga, ahol téged vizsgáztatnak az érettségin, vagy ahol téged vizsgáztatnak a sorkatonaságnál, ez szó nincs arról, hogyha te leérettségiztél, akkor megvagy. Akkor ez teljesült. Hát beléptél a következő körbe, ahol szintén lesz egy vizsgabiztos. Szintén lesz egy követelmény. Azt szintén el kell végezni, és soha nem lesz vége. Állásinterjúk, orvosi vizsgálatok. Az ember úgy éli le az életét, hogy jaj, ezen csak legyek túl. Jaj, már csak ezen legyek túl, és egyszer csak azt vesz észre, hogy meghal, bazd meg. Az egész életét úgy élte le, hogy jaj, csak ezen túl legyek. Hogy valójában, és a helyzet az, hogy valójában tényleg bűnös vagy. Egyrészt ugye a metafizikai szinten bűnös vagy, mert azáltal, hogy testbe születsz, azáltal, hogy sorsba születsz, azáltal, hogy van tudattalanod, vannak ösztönkésztetéseid. Benned az ördög. Igen, benned az ördög. Eleve van bűntudatod, tehát van bűnöd. Akinek bűntudata van, bűne is van. Mert várj, ez... akkor a pszichopata nem bűnös? Mert neki bazd meg nincs bűntudata. Ez egy zavarbejtő, igen. Ez egy zavarbejtő. Igen. Ugye arról van szó, hogy nem a bűn okozza a bűntudatot, és nem a bűntudat okozza a bűnt, ahogy nem a nyelv okozza a tudatot, és nem a tudat okozza a nyelvet, hanem a nyelv és a tudat, a bűn és a bűntudat egy azon érme, két oldala, ahogy nem a fej okozza az írást, és nem az írás okozza a fejet, hanem van az érme. Igen. Ilyen módon a bűntudat feltételezi a bűnt. Ennek megfelelően bűnös vagy, mert halandó testbe születtél, és mert kitelik rajtad a büntetés. Bizonyos értelemben a bűnöd az az, hogy a sejtjeid előregednek. A bűnöd az az, hogy miközben ezt a kemencét, ami vagy, és ami szenet éget, és amit vízzel oltasz, és amit oxigénnel táplálsz, ez végül elemészti magát a kemencét is. Ez a bűn, ez maga a bűn. A bűn az, hogy nem vagy tűzálló. A bűn az, hogy nem vagy Isten. Vagy ember vagy. És az állammal szemben bűn az, hogy nem vagy állam. Ember vagy, állampolgár vagy. Bárha azonosulsz a magyarsággal, ami az állam, egy kicsit állam vagy. A magyarságban halhatatlan vagy. Na, ja. Hát ez csodálatos. Orbán Viktorban a mi kegyelmünk. Na, jó, térjünk vissza Kafkához. ez olyan vissza... zárszó lett volna, de még van időnk, ugye? Tehát az Orbán Viktor, mi kegyelmünk, ez volt az apu, azért ez a lófasz. Na, térjünk vissza. Nemzeti Kafkához. A nemzeti Kafkához. Hogy ugye valójában a... Várj, bocs, azt ugye tudod, hogy meg akarta semmisíteni Kafka az összes írását. Igen, ő a legjobb barátjára bízta ezt a műveletet. Az volt a végakarata, hogy semmisítse meg a legjobb barátja az összes... írását. Összes regényét. Ugye Kafka az életében... nem vált azzá a Franz Kafkává, akit ismerünk. Kafka ismeretlenül, jelentéktelenül halt meg. Mint annyi zseni. Mint meg annyi hőse. Ja, meg mint meg annyi hőse. Aha, ja, ja, ja. Franz Kafka a halála után lett Franz Kafka, mert a Franz Kafkának az életében nem volt olyan ambíciója, hogy őt kiadják. Figyelj, tudod, mennyire szorongó faszi volt? Én láttam Prágában, ahol élt. Érted? Van egy novellája, az Odú, ahol egy kis ragadozó állatként meséli el a szorongásnak az egyik legtökéletesebb leírása. Tudod, hogy az oldal bejáratokat hogy torlaszolja el, és akkor ilyen, az egész egy monológ, hogy gyakorlatilag hogy szorong abba az Odúba. És az ember, azt hiszem, hogy az Aranyművesek utcája, úgy hívják Prágába azt a kis, ilyen pici kis, ilyen ólszerű házak, és tényleg ott élt. Meg a saját esküvője elől lelépett, baszki. Érted? Gyomorrákba halt meg, azt hiszem. Tehát az egész életen ráadásul a szintiszta szorongás volt. Apjával volt problémája. Szóval minden, amit el lehet képzelni. Érted? Minden, amit el lehet képzelni. A Franz Kafka a jó barátjára bízta azt a feladatot, hogy az életművét égesse el. Aztán a jó barátja Kafkának a végakaratát nem tartotta tiszteletben, hanem a Kafka végakarata ellenében kiadatta, nyilvánosságra hozta, és Franz Kafkává tette. Ilyen módon azt lehet mondani, akár azt is lehet mondani, hogy a Franz Kafka végakaratával a jó barátja visszaélt. Megcsalta őt. De én azért nem hajlok erre. Egyrészt azért sem, mert ugye... irodalmat szerető emberként, meg a Kafka örökségének a híveként. Én kurvára örülök, hogy a Franz Kafka megtörtént a magyar irodalommal, vagyis a világirodalommal, meg az európai kultúrával, meg egyáltalán ez a Franz Kafka, ez a Franz Kafka élmény, ez a Franz Kafkai... Na, igaza volt a havernak, hogy nem égett el, na, ez egyértelmű. Ja, de a másik az az, hogy azt hiszem, hogyha Franz Kafka igazán tényleg azt akarta volna, hogy égjen el az életműve, akkor elégette volna, nem? Ja, értem, tehát ez olyan, mint az öngyilkosoknál. Van egy öngyilkos típus, sőt az öngyilkosok többsége olyan, hogy igazából nem akar meghalni, az csak egy segélykiáltás. Én akkor lennék hajlandó asszisztálni egy öngyilkosságban, ha az illetőnek nem mozog a keze. Ez ugyanaz az a példa, mint ami a Franz Kafkával történt. Ja, ja, ja. Amíg mozog a keze, legyen szíves, végezze elő. Ne nekem kelljen... Jaj, de a rómaiak a szolgájukra bízták, tudod. Szúrja beléjük a kardot. Tehát az öngyilkosság, antikvitásnál... De az öngyilkosság, mert az egy tárgy volt. Van egy tradíciója. Az egy tárgy volt. A rabszolga egy tárgy volt. Tehát ha megparancsolom a rabszolgámnak, hogy jöjjön meg engem, mert az mégiscsak az könnyebb... Az olyan, mint egy szerkezet. Mégiscsak könnyebb lesz. Mint hogyha megnyomok úgy, egy szerkezetet. Igen, ja, mint, ja, a, mint ja, amilyeneket ja, a Kevorkian doktor legyártotta. Na, hagyjuk a témát, majd... Térjük vissza Kafkára. Ez egyik háborús pontunk Puzsérral. Akárhogy is... De én nem vagyok, az is igaz, hogy nem vagyok Kevorkian doktor. Azért vannak emberek, akik azt mondják, hogy úgy könnyebb. De azért, hogy öljön meg a rabszolgám, ne nekem kelljen megölnöm magamat. Öljön meg az a szerkezet, igen, nekem igen, könnyebb igen. Egy gombot megnyomnom, mert a szerkezet levesz rólam egy terhet. Persze. Ez szerintem érthető. Igen. Na, és de amikor egy ekkora életművet meg kell semmisíteni, hát semmisítse meg a szerző, hogyha annyira meg akarja semmisíteni. Ja, ja, ja. Azért valakinek, aki kell tudja mérni annak az életműnek a hatalmas érvényét. Szerintem Kafka tudat, nem is tudat alatt, tudat el, tehát a tudat el, nem is a tudat alattia, vagy a tudat talanja, hanem a küszöb, ott a küszöbnél, ő azt érezte, hogy egy kurva nagy író, érted? És reménykedett benne, hogy ebből majd lesz valami. remélte, hogy lesz valami, de ő ellenében akarta, hogy legyen valami, nem ő általa. Ő nem elég, hogy ő nem akarta, és azt mondta, hogy majd a halálom után adjátok ki, hanem ő azt mondta, hogy a halálom után semmisítsétek meg. És ha nem teszitek, ha ennek ellenére lesz, én nem tudtam, én akkor ennyit tudtam tenni az elpusztítása érdekében. Maga Kafka nem tudta volna azt az életművet megsemmisíteni. Hát bassza meg, pontosan tudta, hogy milyen színvonalú élet. Igen. Na visszatérve a szorongásra, meg a József Kára, meg a perre. Tehát, hogy bűnösök vagyunk. Igen. Per az életünk, és vizsga, igen. Folyamatos vizsga és per. Igen. És a halálunk is vizsga, bazd meg. Még ott sincs menekülés. Lehet, hogy a materializmus az bizonyos értelemben egy, tudod, az meg akarja úszni az egész bulit. Vissza kell, hogy térjünk a korábbi témánkra, a jog kijátszása a joguralma ellen. Mert valójában a per az erről szól. A jog kijátszása az erkölcs ellen. Maga az írott jog valójában már az erkölcs meghamisítása. Pedig nem úgy volt. Úgy volt, hogy az erkölcsöt a jog leképezi és érvényesíti. De valójában, a gyakorlatban, és a Kafka per című regénye erre is vonatkozik, valójában kijátszotta a jogot az igazság ellen. Kijátszotta a jogot az erkölcs ellen, kijátszotta a jogot a védtelen ember nyomorult kiszolgáltatottsága ellen. És ebben több is van önmagánál. Benne van a modernitás, és a modernitás maga egy per az ember ellen. A modernitás ez a mehanon, amiről beszéltünk olyan sokat. Igen. Ez a személytelen gépezet, aminek az ember csak egy alkatrésze, vagy akár csak egy üzemanyaga. És ami az embert fölhasználja, mire? Nincs magasabb célja. Arra, hogy legyen. Arra, hogy mozgásban legyen. Arra, hogy forogjon a gép. Az ember életének a célja valójában a mehanont táplálni. De miért kell táplálni akkor a mehanont? Születik a mehanonból valami, ami megéri öncélú, az ember Robi, életét? Öncélú, tudod, a moloch modern, most ne a főniciai istenséget vegyük, a modern metafora a molochnak, tudod, azért létezik, hogy zabáljon. Tehát a mehanon azért létezik, hogy zabáljon. Olyan, mint a farkába harapó kígyó, öncélú. Öncélú az egész, tudod? És akkor te vagy a táplálék. Te vagy a kaja. Vágod? Igen, és hogy valójában az egész modernitás, és ez meg egy még egy szintje a dolognak, mert itt már nem az állammal áll szemben az egyén. Hanem az egész kultúrával. Igen. Hanem a világ állapottal. A világ jelen állapotával. Igen. Ami valójában az embert megfosztja az alanyi lététől, létállapotától. Tárgyasítja. És funkcióvá zülleszti. Hát tárgyasítja, funkcióvá zülleszti. Ja. Táplálékká és funkcióvá. Egyébként így a vége fele szeretnék egy rövid Kafka novellát. Kicsit több, mint egy perces, de rövidebb, mint a novellák többsége, egy nagyon ismert novellát fölolvasni, ez egyébként a perbe is benne van, ott még magyarázza is, az a cím, hogy a törvény kapujában. És szerintem ez egy meditatív szöveg, tudod? Rájöttem, hogy ez egy meditatív szöveg. És ez olyan, amit kurva nehéz megmagyarázni, de mindenki ráismer benne, hogy miről szól. A törvény kapuja előtt áll egy őr. Ehhez az őrhöz oda megy egy vidékről jött ember, és engedélyt kér, hogy beléphessen a kapun. Az őr azonban azt mondja neki, hogy most nem engedélyezheti a belépést. Az ember töpreng, majd megkérdezi, hogy tehát akkor később léphet majd be? Meg lehet, mondja az őr, most azonban nem. Mint hogy azonban a törvény kapuja, mint mindig nyitva áll, és az őr arrébb megy, az ember előre hajol, hogy beleshessen a kapun. Amikor az őr ezt észreveszi, nevet és így szól. Ha ennyire csábít, hát kíséreld meg, és menj be tilalmam ellenére. De jegyezd meg, hatalmas vagyok, pedig a legutolsó vagyok az őrök sorába. Teremről teremre őrök állnak, egyik hatalmasabb, mint a másik. Már a harmadik látványát én magam sem bírom elviselni. Ilyen nehézségekre nem gondolt a vidékről jött ember, hiszen a törvénynek mindig mindenki számára elérhetőnek kell lennie, gondolja, de ahogy most a bundás őrt jobban szemügyre veszi, nagy hegyes orrát, keskeny, fekete tatár szakállát, úgy határoz, hogy inkább várakozik, míg meg nem kapja a belépésre az engedélyt. Az őr ad neki egy zsámolyt, és megengedi, hogy oldalt a kapu közelébe leülhessem. Ott ül napokig, évekig. Többször is megpróbál bejutni, és zaklatja az őrt kéréseivel. Az őr gyakran veti alá kisebb kihallgatásnak, kérdezgeti szülőföldjéről és sok minden másról, de ezek közömbös kérdések, amilyeneket a nagyurak tesznek föl, és végül mindig azt mondja neki, hogy még nem engedheti be. Az ember, aki jól becsomagolt az útra, mindent felhasznál, legyen az bármennyire értékes is, hogy megvesztegethesse az őrt. Az úgy szólván mindent elfogad tőle, de közben így beszél. Csak azért fogadom el, hogy ne hidd, bármit is elmulasztottál. Az ember hosszú éveken át szinte szakadatlanul csak az őrt figyeli. Megfeledkezik a többi őrről, és úgy véli, bebocsátatásának egyetlen akadálya ez az első. Átkozza a szerencsétlen véletlent, az első esztendőkben gátlástalanul hangosan, később, ahogy öregszik, már csak úgy magában dörmögve. Gyermeteggé válik, és mivel az őr évekig tartó tanulmányozása közben annak prémgallériában még a bolhákat is felfedezte, még a bolhákat is megkéri, segítsenek neki, és térítsék jobb belátásra az őrt. Végezetül látása meggyengül, nem tudja valóban sötétedik-e körülötte, vagy csak a szeme csalja meg. Most ugyan észreves a sötétségben valami fényt, amely kioldhatatlanul árad a törvény kapujából. Már nem él soká. Halála előtt az egész itt töltött idő minden tapasztalata azzá az egyetlen kérdésé sűrűsödik össze a fejében, amelyet eddig még nem tett fel az őrnek. Magához inti őt, mert merevülő teste már nem tud felemelkedni. Az őrnek mélyen le kell hozzá hajolnia, mert a kettejük magasságának különbsége ugyancsak az ember rovására változott meg. Most még mit akarsz megtudni? Kérdi az őr. Telhetetlen vagy. De hát mindenki a törvény felé igyekszik, mondja az ember. Hogyan lehetséges, hogy ennyi év alatt rajtam kívül senki nem kért bebocsáttatást? Az őr látja, hogy az ember már a végét járja, és hogy hallását elmúlóban még utolérje, ráordít. Itt rajtad kívül senki nem léphetett volna. Ezt a bejáratot csak a te számodra jelölték ki. Most megyek, és bezárom. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.